Kedilerimizden biri olan Trixie ile sunduğumuz, kedileri daha yakından incelediğimiz serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda kedilerin sahiplerine yönelik tuhaf davranışlara bir göz atmış, dışkılarını neden gömüyor olabileceklerini irdelemiştik. Bu videoda ise pati ve pençelerine odaklanarak kediler için olmazsa olmaz bu önemli organların ne işe yaradığına, nasıl çalıştığına ve nasıl evrimleştiklerine bir göz atacağız. Bakalım neler öğreneceğiz. Kedi anatomisinin en önemli parçalarından birisi kuşkusuz pati ve pençeler. Önce bu terminolojiyi biraz temizleyelim. Anatomik olarak kedilerin ayakta durmak, yürümek, sıçramak ve koşmak için kullandıkları bu organa bacak, bacakların ucundaki bölgeye ise ayak deriz. Kedi ve köpekler gibi evcil hayvanların ayaklarına kimi zaman pati de denir. Bu ayakların ucunda parmaklar bulunur. Anatomide buna dijit de denmektedir. Bu parmakların ucunda bulunan tırnaklara ise pençe deriz. Patiler kediler için gerçekten çok önemli. Çünkü kediler de tıpkı köpek kuzenleri gibi dijitigrat. Yani doğrudan doğruya dijitleri, yani parmakları üzerinde yürüyen hayvanlar. Örneğin biz insanlar dijitigrat değiliz. Plantigratız. Çünkü parmaklarımız üzerinde değil, ayak tabanlarımız üzerinde yürümekteyiz. Biz yürürken metatarsal kemiklerimiz ve ayak parmaklarımız yere paralel oluyor. Kedilerde ise topuk ve bilekler yürüme sırasında yere basılı değil, havada tutuluyor. Bir diğer meşhur yürüme tipi ise unguligrat yürüme, yani tırnaklar üzerinde yürüme. Örneğin atlar ayak veya parmakları üzerinde değil, doğrudan doğruya tırnakları, yani toynakları üzerinde yürüyorlar. Bu farkları yaratan türlerin evrimsel tarihleri ve her birinin kendince farklı evrimsel avantajları bulunuyor. Örneğin kedilerin dijitigrat yürüme stilleri, onların oldukça hassas ve sessiz bir şekilde hareket etmelerini ve avlanmalarını mümkün kılıyor. Kedilerin yürüyüşündeki hassasiyetine en çok katkı sağlayan özelliklerinden bir diğeri doğrudan adımlama adı verilen bir kavram. Yani kediler arka ayaklarını her zaman ön ayağın son bulunduğu noktaya atıyorlar. Böylece kar veya toprak üzerinde çok daha az iz bırakıyorlar, çok daha sessiz bir şekilde hareket edebiliyorlar. Tabii bunun riskli bölgelerde güvenli bir zemine adım atma ihtimalini arttırma özelliği de bulunuyor. Sonuçta ön patinin hali hazırda bastığı yerin güvenilirliği çoktan test edilmişti, öyle değil mi? Peki bu patileri birazcık daha yakından inceleyelim. Eğer kedilerinizin patilerine dikkatle bakacak olursanız, insan ile arasındaki en büyük farklardan birinin parmak sayısı olduğunu görürsünüz. Kedilerin ön ayağında 5 parmak, arka ayaklarında ise 4'er parmak bulunur. Tabi polidaktili, yani çok parmaklılık adı verilen mutasyona sahip kedilerde bu sayı daha da çok olabilir. İlginç bir şekilde kediler polidaktili mutasyonuna fazlasıyla açıklar. Bu nedenle tür içindeki parmak sayısındaki çeşitlilik de oldukça fazla. Bu durum hızla değişen çevre şartları altında kedilerin daha hızlı bir şekilde evrimsel adaptasyon geçirmelerini mümkün kılabilir. Peki bu öndeki ekstra parmak da neyin nesi? Bu işlevsiz ek parmağı damlacık tırnağı demekteyiz. Ön ayaktaki bu ek tırnak herhangi bir şekilde yerle temas etmiyor veya yük taşımıyor. Evcil kedilerde tamamen işlevsiz bir organ. Vahşi kedilerde ise en azından avlanma sırasında bir miktar katkı sağladığına dair bazı bulgular var. Eskiden işlevi olup artık kullanılmayan veya asıl işlevini büyük oranda yitirmiş olan organlara evrimsel biyolojide körelmiş organ diyoruz. Yani kediler evrimsel süreçte körelmiş olan bir organı halen yitirmekte olan ara türlere ya da geçiş türlerine muhteşem bir örnek. Tıpkı biz insanlarda apandis organının ya da 20 yaş dişlerinin halen köreliyor olması gibi. Bu durumda şunu sorabilirsiniz. Kedi tırnaklarının insanların tırnaklarından herhangi bir farkı var mı? Kedilerin tırnakları insanların tırnakları ile neredeyse birebir aynıdır. İkisi de keratin yapılıdır. İkisi de gereğinden fazla uzarsa hayvana zarar ve acı verir. İkisi de tırnak et birleşimi olan pembe renkte görünen kısmın içlerine kadar kesilecek olursa acı verir. İkisi de canlının eşyaları daha kolay tutmasını, yüzeyleri yakalamasını ve hatta kaşıntılarını gidermelerini sağlar. Ama tırnaklar sadece kedilerde ve insanlarda değil, memeli hayvanların neredeyse hepsinde bu görevlere sahiptir. Yani bu özellikler tüm torun türler tarafından ortaklaşa bir şekilde taşınmaktadır. Bunun sebebi memelilerin hepsinin ortak bir atadan evrimleşmiş olmasıdır. Bu şekilde ortak atalardan miras alınan ve halen taşınan özelliklere evrimsel biyolojide homolog özellikler diyoruz. Örneğin beyin gibi bir organ her hayvanda ayrı ayrı evrimleşmedi. Ortak bir atada evrimleştikten sonra tüm torunlara genetik bir miras olarak aktarıldı. Elbette bu aktarım sırasında her bir soy hattının evrimsel tarihine bağlı olarak bu organ farklı miktarlarda ve şekillerde evrimleşti. Ancak temel yapı o ortak atalardan gelmekte. Yani beyin de birçok memeli hayvanda homolog bir organdır diyebiliriz. Vücudumuzda bunun gibi binlerce homolog özellik bulunmakta. Kedi pençelerine geri dönelim. Kedilerin pençelerini insan tırnağından ayıran en önemli özellik, kedi pençelerinin doğrudan doğruya distal falanks adı verilen bir kemiğe bağlı olmasıdır. İnsanlarda ise tırnaklar kemiğe bağlı değildir. Yani kedilerin pençeleri daha ziyade bir insanın parmak ucuna benzetilebilir. Her ne kadar kediler uzun tırnaklarını tırnak makasıyla kesmiyor olsalar da, kedilerin tırnakları da uzadıktan sonra en uç ve dıştaki katmanın çevreyle fiziksel teması nedeniyle zamanla aşınır ve kırılır. Kedi davranışlarındaki yaygın bir hatalı inanç, kedilerin tırnaklarını törpüleyerek sivrileştirdikleri yönündedir. Törpüleme davranışının tırnakların sivrileştirilmesi ihtiyacıyla doğrudan bir alakası yoktur. Bunun yerine pençenin dış kısmındaki kırık ve düzgün olmayan keratin parçalarını sıyırmaya ve alttan gelen hali hazırda sivri olan tırnakların sağlıklı bir şekilde dışarı çıkabilmesini sağlar. Ayrıca tırmalamak kediler için bir alan belirleme yöntemi. Tırmık izleri bu alan bana ait anlamına geliyor ve diğer kedileri uzak tutmak için kullanılıyor. Son olarak bir diğer yaygın kanıyı daha çürütelim. Kedilerin tırnakları bazılarının sandığı gibi içe çekilebilir, yani retractable değildir. Tam tersine dışa itilebilir, yani protractable yapıdadır. Yani bir kedinin tüm kasları gevşediğinde kedinin pençeleri pençe kılıfı denen keratin yapılı koruyucu tabakanın içinde durur. Dışarıdan gözle pek görülemez. Kediler gerek gördüklerinde pençelerini iterek dışarı çıkarırlar. İşte böyle. Bugünlük bizden bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz ve daha çok içerik üretmemizi isterseniz bize Patreon veya Kreosus üzerinden destek olan harika insanlar arasına katılabilirsiniz. Çünkü Evrim Ağacı'nın bu destekler haricinde hiçbir gelir kaynağı bulunmuyor ve şu anda icra ettiğimiz bir başka meslek de bulunmuyor. Tek yaptığımız ülkemiz için kaliteli bilim içerikleri üretmek ve ülkemizin gördüğü en büyük bilim platformunu inşa edebilmek. Çorbada tuzum olsun derseniz Patreon veya Kreosus'a sizi de bekleriz. Ayrıca videolarımızı beğenerek ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak veya kanalımıza abone olarak bu çalışmalarımıza desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.